Soc la Marian i faig aquesta entrada només per dir-vos que hi ha altres maneres de practicar el surf, l'skate o l'snowboard. Aquesta manera és interactuant amb els nous videojocs. Com a skate, patinatge, sobre monopatí, podrem dir que un dels nous avenços és Skate or Die per la Nintendo, on, per lo que es veu, pots practicar el patinatge dins d'una piscina d'aigua, com es feia en aquella pel·lícula dels amos de Dogtown. Com a snowboard, podríem dir el Cool Borders 3, que és la tercera part d'aquests videojocs, i també el SSXPS2, que sembla molt més virtual, molt més fantàstic, on pots realitzar una mena d'activitats que, bueno, si t'estàs iniciant en aquest món, doncs podries començar a practicar almenys jugant amb la PlayStation. Per acabar, el que més ens interessa a nosaltres és el Championship Surfer de PlayStation, que també és per Dreamcast. Però bé, això només és una petita entrada i ja aniré donant un poc més d'informació, així que vaig avançant el blog. Espero que ho aneu comprovant i bé, ja ens tornarem a veure. Vinga, adeu.